ใจให้ดีต่างคนต่างเกิดมาในโลกนี้แล้วต่างคนต่างสร้างบุญกุศลมามากบ้างน้อยบ้างมันจึงไม่เหมือนกันในมนุษย์เรานะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้นึกถึงบุญวาสนาของตนอันบุญวาสนาหนหลังถ้าตนไม่นึกถึงมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นต้องนึกถึงบุญวาสนาหนหลังที่ตนทำมาไม่ใช่ไม่ทำความดีมาแต่ก่อนคนไม่ได้ทำความดีมาแต่ก่อนนะมันไม่ได้เกิดมาเป็นคนผู้ใดเคยทำความดีอย่างไรมาเกิดมาชาตินี้มันก็ชอบทำความดีอย่างนั้นเช่นเคยเป็นนักบวชมาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็พอใจในความเป็นนักบวชนิสัยเดิมนั้นมันติดมาคนที่เคยครองเรือนมามีใจผูกพันอยู่กับการครองเรือนเกิดมาชาตินี้มันก็ชอบใจในการที่จะครองเรือนแม้จะยากลำบากอย่างไรก็สู้เนื่องจากว่ามันชอบใจนี่แหละความดีต่างๆนี่ต่างคนต่างทำเอามาคนละอย่างคนละเรื่องกันไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นบุญกรรมเหล่านั้นมันจึงมาตกแต่งให้ผิดแผกแตกต่างกันไปตลอดถึงร่างกายก็ไม่เหมือนกันดวงจิตก็ไม่เหมือนกันจริตนิสัยนะไม่เหมือนกันบางคนก็นิสัยไม่หนักแน่นเดี๋ยวเป็นคนมีนิสัยใจคอล็อกแหลกอ่อนแอทำอะไรให้เข้มแข็งไม่ได้เพราะกำลังใจนั้นมันอ่อนแอบางคนก็มีใจคอหนักแน่นเข้มแข็งลงได้ทำอะไรลงไปแล้วทำจริงเอาใจใส่จริงๆอันเรื่องหมู่นี้นะมันเกิดขึ้นจากนิสัยปัจจัยที่แต่ละบุคคลกระทำมาแต่ชาติหนหลังนู่นมันติดตามมาที่ท่านกล่าวว่าอุปนิสัยนั่นนะนั่นเองอุปนิสัยคือจริตนิสัยที่เคยฝึกตนมาอย่างไรแต่ชาติก่อนนู่นมาชาตินี้มันก็ติดตามมาแต่ว่าจริตนิสัยที่อันใดมันเป็นไปในทางไม่ดีเรารู้เมื่อผู้มาภาวนาสมาธินี่ก็รู้เรื่องตัวเองเมื่อรู้ว่านิสัยอันใดมันไม่ดีก็เพียรละมันออกไปเมื่อรู้ว่านิสัยอันใดมันดีก็รักษาไว้จึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ภาวนาเป็นผู้เลือกเฟ้นสิ่งที่มาแฝงอยู่ในจิตใจของตนนี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาคัดเลือกออกไปคัดเลือกอันชั่วอันไม่ดีออกไปเอาแต่อันดีๆไว้เอาแต่อันดีๆไว้อันชั่วไม่เอาแล้วเมื่อเอาอันดีๆไว้อันดีมันก็จ้อง แต่งบุคคลผู้นั้นให้เป็นคนดีนั่นเนี่ยทำให้เป็นคนใจดีใจมีเมตตาอารีทำให้ใจสงบเยือกเย็นมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์เห็นไปว่าตัณหาความทะยานอยากโดยประการต่างๆนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นในใจคนผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีแก่กล้าคนบุญน้อยวาสนาน้อยมันมองไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารมองไม่เห็นว่าตัณหานี่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรมองไม่เห็นไม่คิดจะละมันเลยนี่แหละในระหว่างคนมีบุญมากกับคนมีบุญน้อยมันย่อมแตกต่างกันไม่เหมือนกันผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญน้อยก็รีบเร่งพยายามสั่งสมบุญเข้าไปเห็นถ้าเห็นว่าตนมีบุญน้อยแล้วก็เลยไม่ทำต่อเลยเลยตามเลยไปอย่างนี้มันก็น้อยอยู่นั้นเรื่อยไปดีไม่ดีก็บุญหมดซ้ำเมื่อไม่ทำเพิ่มเติมเข้ามันก็หมดไปได้เหมือนอย่างน้ำในโอ่งในไหเมื่อไม่ตักมาใส่เพิ่มเติมไว้อย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปในสุดมันก็แห้งขอดเท่านั้นเองบุญกุศลความดีต่างๆเหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ทำเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมันก็หมดเป็นเหมือนอย่างเรื่องของอภุตกะเศรษฐีเนี่ยตั้งแต่ชาติก่อนหลังนู้นได้เป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยแต่ทันนีวันนั้นพระประเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วท่านก็มายืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีเห็นเข้าไปเกิดศรัทธาขึ้นอย่างไรวะเป็นครั้งแรกเลยสั่งให้ภรรยานั่นเอาอาหารอันประณีตมาใส่บาตรให้พระประเจกพุทธเจ้านั้นพอใส่พอภรรยาเอาอาหารเตรียมมาใส่บาตรเศรษฐีก็ออกไปนอกบ้านเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาไปเจอพระประเจกองค์นั้นเข้าไปขอดูบาตรท่านท่านเปิดบาตรให้ดูนึกเสียดายอาหารที่ภรรยาใส่บาตรให้พระประเจกนั่นแม่อาหารนี่มีแต่อันประณีตบรรจงสมณะนี่เอาไปบริโภคแล้วก็จะนอนหลับไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่เราเลยถ้าเอาอาหารนี้ไปให้คนใช้ของเรากินเขายังจะได้ทำงานให้เราผลประโยชน์จะเกิดมีแก่เราให้ทานแล้วสอดแคล้วกินแหนงในภายหลังให้ทานแล้วนึกเสียดายในภายหลังกรรมมันก็ตามสนองบัดนี้เกิดไปชาติใดก็ร่ำรวยเงินทองได้เป็นเศรษฐีทุกชาติแต่ว่าตนีหวงแหนทรัพย์เหลือล้นพ้นประมาณให้ทานไม่ได้แม้แต่จะบริโภคใช้สอยในบ้านนั้นก็ฝืดเคืองเต็มทีเศรษฐีไม่สั่งจ่ายก็จ่ายไม่ได้ถ้าจ่ายมาก็อาหารก็มีแต่อาหารราคาถูกๆของเร็วๆผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็เหมือนกันนะยานพาหนะก็ของเก่าๆค่ำค่าไม่มีน่าจะใหม่เอี่ยมเหมือนอย่างคนอื่นเขาอ่ะแล้วอภุตกะเศรษฐีนี่เกิดมาชาตินั้นก็ไม่มีลูกอีกด้วยตั้งแต่ชาติก่อนนั้นได้ไปฆ่าลูกพี่ชายตายกรรมนั้นเลยตามสนองเกิดมาชาติใดก็ไม่มีบุตร ถึงชาติสุดท้ายนี่เศรษฐีนั่นเกิดมาชาติใดก็มีแต่ตนีอานิสงส์ที่ได้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้ามันแรงให้ผลมาถึง30ชาติได้เกิดเป็นเศรษฐีมา30ชาติใน30ชาตินั้นไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยมีแต่มาหวงสมบัติไว้อย่างนั้นนะชาติสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเลยพอตายลงบัดนี้หาผู้ที่จะมารับมรดกไม่ได้เพราะไม่มีวงศาคณาญาติเข้าใจว่าเกิดมาแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตายกันไปหมดเหลือแต่ตัวกับเมียเท่านั้นนะมั้งตาพอตายลงแล้ววันนี้ก็ประกาศหาญาติพี่น้องผู้รับมรดกไม่มีในตำราไม่ได้ระบุถึงภรรยาภรรยานั้นเข้าใจว่าคงตายไปก่อนแล้วมั้ง เมื่อไม่มีญาติพี่น้องมารับมรดกก็เป็นสมบัตินั้นก็ตกเป็นของพระมหากษัตริย์พระเจ้าพระเศียรอีกุศลยังให้คนเอาเกวียน500เล่มไปขนเอาเงินเอาทองของเศรษฐีไปใส่ยุ่งใส่ฉางของหลวง เสร็จแล้วก็ไปเฝ้าทูลถามคติพบของอภุตกะเศรษฐีพระศาสดาก็ทรงตรัสว่าอภุตกะเศรษฐีไม่ได้ทำบุญอะไรมาแต่ก่อนเลยได้สั่งให้ภรรยาใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแต่ชาตินู้นต่อจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเขามีแต่เสียดายแต่หวงเห็นทรัพย์สมบัติจนมาถึงชาตินี้ก็ไม่ได้ทำบุญทำทานบุญเก่าที่เขาทำมาแต่คราวสั่งให้ภรรยาใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็หมดลงแล้วไม่มีเลยว่างั้นแล้วเขาตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนทรงตรัสว่าตายแล้วไปตกนรกชื่อว่ามหาโรรวะนรกแล้วเขาจะพ้นได้เมื่อไรทรงตรัสตอบว่าไม่มีกำหนดไม่ทราบว่าจะพ้นได้เมื่อไรเพราะว่าบุญกุศลไม่ได้ติดตัวเขาไปแม้แต่น้อยเดียวนั่นแสดงว่าคนเรานี่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไปตกนรกก็ไม่มีวันพ้นนะเพราะไม่มีบุญกุศลช่วยเหลือไม่มีวันพ้น กำหนดไม่ได้ซ้ำเลยแต่ผู้ที่ตกนรกอื่นๆแล้วพระพุทธเจ้าทรงกำหนดได้ว่าตกนรกไปเท่านั้นกับเท่านี้กันเขาก็จะพ้นไปทรงกำหนดได้แต่อภุตกะเศรษฐีนี่กำหนดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวในเรื่องนี้เนี่ยมันควรคิดควรพิจารณาให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจของคนเราว่าคนเรานี่จะมีความสุขความเจริญได้ในขั้นไหนๆนี่มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาขึ้นอยู่กับบุญกุศลคุณความดีที่แต่ละบุคคลกระทำสั่งสมออกมานั่นเนี่ยถ้าผู้ใดหมดบุญไม่ทำบุญซะแล้วบุญเก่าก็หมดบุญใหม่ก็ไม่ทำแล้วก็ชีวิตนี่ก็มีแต่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าไปตกนรกลูกเดียวก็ว่าแล้วก็ว่าได้แล้วพูดง่ายๆดังนั้นนะไม่ควรปฏิเสธเรื่องบุญสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วมันต้องเชื่อบุญเชื่อบาปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้นับถือพุทธศาสนาผู้ใดยังถือว่าตนนับถือพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้มันต้องเชื่อบุญเชื่อบาปว่ามีจริงนั่นนะ ก็ตรงกันข้ามนะบุคคลผู้หมดบาปแล้วก็เข้าสู่นิพพานนะเท่านั้นเองนั่นแหละบุคคลใดหมดบุญแล้วไม่มีบุญเก่าก็ไม่มีบุญใหม่ก็ไม่มีก็ลงนรกอันร้ายกาจลูกเดียวแล้วก็ไม่มีวันพ้นอีกด้วยต้องระวังทุกคนนะอย่าไปประมาทในการสั่งสมบุญกุศลแม้ไม่ได้ทำมากก็ให้ได้ทำน้อยทำไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยผสมไปค่อยสะสมไปทีละน้อยทีละน้อยมันก็มากขึ้นเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้อุปมาไว้เหมือนน้ำหยดชายคามันหยดไม่ถอยมันก็ทำน้ำนั้นให้เต็มโอ่งไหที่ตั้งไว้รองน้ำชายคานั้นใต้ชายคานั้นได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องฝนต้องตกมากๆแม้ฝนตกแต่เพียงเล็กน้อยแต่มันตกไม่ถอยน้ำมันก็หยดลงจากชายคาลงสู่ไหนั้นสามารถทำไหให้เต็มได้เหมือนกันนะฉันใดบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลนี่พาเพียรพยายามทำไปตามกำลังความสามารถของตนของตนเพราะบางคนก็มีความสามารถน้อยบางคนก็มีความสามารถมากไม่เหมือนกันคนเราเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีความสามารถน้อยนั้นเมื่อเพียรทำไม่ท้อถอยมันก็มากขึ้นโดยลำดับแหละแต่มันก็อาศัยเวลานานสักหน่อยไอ้ผู้ที่มีความสามารถมากนั่นนะเขาทำความดีอะไรก็ทำมากมากไม่ทำน้อยเช่นภาวนาสมาธิอย่างนี้ก็นั่งภาวนาเอาจริงจริงจังจังอธิษฐานใจลงไปถ้าใจนี้ไม่สงบรวมลงเป็นหนึ่งก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ตายกับนี้ใจเด็ดเดี่ยวสละตายลงเพื่อความสงบใจมันทำลงไปอย่างนี้อธิษฐานใจอย่างนี้ทำความเพียรเจริญพระกรรมฐานไปถ้าใจนั้นไม่สงบก็ไม่เคลื่อนออกจากอิริยาบถสมาธินี่เลยเอาไปเอามามันกลัวตายมันก็รวมลงแล้วมันเจ็บมันปวดมากเขาผู้นั้นเรียกว่ารักษาความสัตย์ความจริงใจไว้มันจะเจ็บปวดยังไงก็ไม่ยอมละความสัตย์ความจริงนั้นไอ้อย่างนี้เนี่ยจิตมันก็ทนไม่ไหวแล้วมันต้องรวมลงนั่นเรียกว่าคนใจคอหนักแน่นคนเคยรักษาความสัตย์ความจริงใจมาคนที่ไม่เคยตั้งความสัตย์ความจริงใจใส่ตนของตนเลยเนี่ยเป็นคนหล่อแหละเร็วไหลเอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะให้พึ่งฝึกหัดอบรมสัจจะบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่าไปละเลยบารมีข้อนี้นะสำคัญมากทีเดียวมันจะทำให้บุญบารมีแก่กล้าขึ้นได้ก็โดยอาศัยสัจจะบารมีนี่แหละคนไม่มีความสัตย์ความจริงใจแล้วเป็นคนจับจดจับจ่อทำอะไรไม่จริงไม่จังไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเมื่อเป็นเช่นนี้บุญบารมีมันก็แก่กล้าไม่ได้ดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเพ่งพินิจในดวงจิตนี้ให้ดีๆอย่าให้มันอ่อนแอท้อแท้ต้องปลุกปลอบใจนี้ให้เข้มแข็งอยู่เสมอมันก็ยังต่อสู้กับนิวรณธรรม5อย่างนั้นได้ถ้าใครไม่ต่อสู้เอาชนะนิวรณ์5นี้ไม่ได้จิตใจก็ไม่เป็นสมาธิจิตใจก็อ่อนแอเลอะแหละเหลวไหลไปตามเรื่องใจอย่างนั้นแหละใจไปตกนรกต้องเข้าใจอันนั้นแหละมันจะไปสู่นรกใจหล่อแหละอ่อนแอทำความดี ให้เป็นล้ำเป็นสันไม่ได้นั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงโงกอยู่อย่างนั้นใจไม่ชื่นไม่บานต่อความสงบต่อคุณธรรมอันดีงามในอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยทุกคนต้องเอาชนะความง่วงให้ได้อย่าไปย่อท้อนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อพระองค์เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้หมดแล้วพระองค์จึงได้เที่ยวจาริกแสดงธรรมพยุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของผู้ฟังทั้งหลายนะให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไม่ท้อไม่ถอยให้เป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวนั่นแหละพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์ทรงแสดงไปแล้วผู้ฟังหลายชื่นใจใจเบิกใจบานใจตั้งลงได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เมื่อผู้ใดได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยดีฟังด้วยความเคารพจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าฟังแต่ขอไปทีเท่านั้นตั้งใจฟังจริงๆเหมือนอย่างธรรมะที่บรรยายให้ฟังในวันนี้แหละข้อใหญ่ใจความก็อยู่ที่บุคคลเราน่ะทำอะไรต้องให้มีความสัตย์ความจริงใจนี่ข้อใหญ่ใจความที่เราจะถือเอาไปฝึกตนคนส่วนมากแน่นอนนะมักจะละเสียซึ่งความสัตย์ไม่ค่อยเคารพต่อความสัตย์เพราะฉะนั้นจึงทำบุญกุศลความดีให้เจริญมากขึ้นไปไม่ได้ผู้ใดประสงค์ที่จะเพิ่มพูนบุญกุศลบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วต้องเคารพในความสัตย์ตนคิดจะทำอะไรลงไปแล้วตัดสินใจลงว่าจะทำอย่างนี้แหละเป็นความดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะก็ทำตามที่ตนตั้งใจลงตัดสินใจลงไปนั้นให้มันให้กิจการงานนั้นมันสำเร็จลุล่วงไปตามที่ตนตั้งใจไว้จริงๆอย่างนี้เมื่อทำได้นี่บุญกุศลมันก็มากขึ้นได้มันเป็นงานเรื่องมันนะเพราะการงานแต่ละอย่างทำลงไปนี่มันไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคอ่ะมันมีอุปสรรคมาขัดขวางทั้งนั้นเลยผู้ใดกำลังใจอ่อนแอแล้วมันก็ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปไม่ได้เราทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นงั้นผู้ใดมีใจอดทนเข้มแข็งมีความเพียรไม่ท้อไม่ถอยแล้วผู้นั้นต่อไปก็มีกำลังใจเข้มแข็งไปเรื่อยๆมาชาตินี้มันจิตใจสักหลอดและเลี้ยวไหลแล้วก็ตั้งสัจจะบารมีลงในใจนั่นเพื่อฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งขึ้นด้วยความสัตย์ความจริงใจเมื่อเราพูดกับใครว่าจะทำอะไรที่ไหนนัดกันไว้อย่างไรและเช่นนี้มันก็ต้องเอาใจใส่จดจ่อไว้พอถึงเวลานัดกันมาแล้วก็ต้องไปตามนัดอันนี้ก็เป็นความสัตย์อันหนึ่งนะนี่นะไม่เช่นนั้นแล้วคนผู้นั้นไม่ได้รับความนิยมนับถือจากคนอื่นเลยพอตกลงกันแล้วพูดกันแล้วนะกันแล้วว่าเราไปพบกันตรงนั้นนะไปทำกิจธุระอย่างนั้นร่วมกันอย่างนี้นะพอถึงวันถึงเวลานั้นมาแล้วไม่ไปพบกันตรงนั้นเลยเพื่อนก็เสียใจเท่านั้นเองเนี่ยเพื่อนก็ไม่ไว้ใจคนนั้นต่อไปแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปไม่ได้ นี่เป็นอย่างนี้นะโทษที่ไม่มีสัจจะความจริงใจนะมันมีโทษมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนนะให้สร้างสัจจะบารมีให้เกิดขึ้นในใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้พระองค์พ้นทุกข์ภัยในสงสารได้ก็เพราะพระองค์มีสัจมีจริงอยู่ในใจพระองค์แสวงหาอริยสัจธรรมนั่นคือธรรมของจริงอันประเสริฐนี่เมื่อพระองค์บรรลุรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่แล้วนั่นพระองค์จึงได้ปฏิญญาณตนว่าพระองค์พ้นทุกข์แล้วเป็นอย่างนั้นการที่พระองค์จะพ้นทุกข์ไปได้อย่างนั้นก็เพราะว่าตั้งความสัตย์จริงลงไปว่าเราจะพิจารณาดูเรื่องทุกข์อย่างนี้นะก็ให้มันเห็นเรื่องทุกข์นั้นจริงๆจนเบื่อหน่ายในทุกข์นั้นทุกข์นั้นมันอยู่ไหนอยู่ในขันธ์ห้านี่นั่นแหละทำไมยังเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเป็นภาระอันหนักภาระหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักต้องหาเลี้ยงมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอย่างนี้นะต้องตั้งความสัตย์จริงใจเราจะพิจารณาเห็นทุกข์เห็นภัยในขันธ์ห้าอันนี้แหละพิจารณาให้เห็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆตัณหานี่มันเป็นเหตุให้ไปสู่นรกอบายภูมิก็เพราะตัณหานี่แหละตัณหาพาให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าก็ตัณหาเหมือนกันแต่ว่าตัณหาอันเป็นฝ่ายกุศลตัณหาพาไปสู่อบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นเป็นตัณหาที่เป็นฝ่ายอกุศลนั่นตัณหาประเภทนั้นต้องละมันสละมันไปต้องมีความเพียรพยายามสละละตัณหาอันนั้นให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆถ้าผู้เคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะถ้าผู้ใดรู้สึกสำนึกตนว่าตนนั้นเป็นบริษัทบริวารของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องตั้งความสัตย์ความจริงใจลงต่อข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานั้นนะเอาจริงเอาจังไม่ท้อไม่ถอยแล้วอย่างนี้กิเลสตัณหามันก็เบาบางออกไปจากกิจใจได้จริงๆเลยผู้ใดทำจริงไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ต้องได้รับผลแห่งความภาคเพียรความเป็นผู้มีสัตว์มีจริงอยู่ในใจนั่นนะจะต้องได้รับผลเป็นที่อุ่นใจในภายหลังเพราะฉะนั้นทุกคนให้ชอบต่อความสัตย์ความจริงความไม่จริงนั้นอย่าไปชอบมันหลอกลวงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วต้องมุ่งหน้าต่อสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาให้พากันทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรต้องถามตัวเองดูตัวเองจะตอบตนเองว่าอย่างไรนั่นแหละมันต้องฝึกนะคำว่าฝึกก็อย่างนี้แหละเมื่อตนตอบตนเองว่าเกิดมาในโลกนี้ก็ไม่รู้เลยพอเกิดมาแล้วมันเจริญวัยใหญ่โตแล้วจึงรู้ว่าตนเกิดมาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรนั่นเองก็ด้วยเหตุนี้เราจึงได้อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั่นแหละเพราะเราไม่รู้จริงๆนะใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นเกิดมาทีแรกไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ที่นี้เมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วมาพบกับอุปสรรคนานาประการอุปสรรคต่างๆบางอย่างก็แก้ไม่ตกเลยบางอย่างก็แก้ได้ทีนี้เมื่อมาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงรู้ได้ว่าอุปสรรคของชีวิตอันใดที่แก้ไขอย่างไรก็ไม่ตกนั้นมันเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอาเราจะรู้ได้เพราะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเมื่อไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้านี่มืดแปดด้านจริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละพวกไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จึงถูกเขาหลอกเอาเงินหมอดูหมอดาวไปทำนายเป็นเคาะเป็นเข็นเป็นเสนียดจันไรอะไรต่ออะไรต้องสะดอกเคาะต้องผูกดวงจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างนี้ตนไม่มีความรู้ในเรื่องของชีวิตนี่ก็เชื่อเขาทำตามเขาให้เขาหลอกเอาเงินไปใช้สบายแต่แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็ของเก่าถึงหมอไม่สะดอกเคาะผูกดวงอะไรถ้าเป็นโรคภัยที่ไม่เกี่ยวกับกรรมเวรหนหลังแล้ว